أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم. سورة النحل سورہ سما سپارہ 61 نمبر آیات. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. دنیا کے تقریباً دیر خلق دا اللہ حکم نہ منی اور ظلم نہ کی و اکثر ہم الظالمون. خلق گستاخی کی نا انصافی کی اور اللہ پاک فوراً نہیں سی سزا نہ ورتی. کچرے اللہ پاک دا ہر گناہ پا وجبانے فوراً نیول کھولے نو پڑیر لگ وقت کے بعد تمام روئے زمین دا آبادے نہ خالیشی. زکچ اکثرهم الظالمون اکثرهم الفاسقون اکثر فاسقان و ظالمان. او والا والا گناہ نہ کو حصوں کم نہ بچ کی گی والا والا گناہ ہونا نہ کو ارچہ نہ کی گی. لیکن پیغمبر علیہ السلام فرمائی کلکم خطاؤن تاسو طول خطا کاری. وچے کل اللہ پاک دا خطا کار اور بدکار فوراً ہلاکی فیو یو گناہ یو یو نشیو ہلاکی ہے. یو پیغمبران دا گناہ نفاق دیو نور کو طول حالت گناہ گاری نو دا طول با اللہ حالات کی تو صرف پیغمبران پاتی شو. نبیا پا دنیا کے دا پیغمبران و درالے گلو ضرورت پاتے نشو بلکہ دا پیغمبران آسمان سے فرشتوں کر رہی ہوں گے کی زیادہ مناسب خدا رہا کہ پیغمبران نے بیا آسمان سے بوجھو پا آسمان کے فرشتوں سے بوجھی. نہ کہ نیک اوپد انسانان دوارا دزم کے نپور پشو بدان حالات شو نیکان آسمان سے لارم نہ بیا در حیوانات اسو ضرورت سے پزم کروانے دا حیوانات و پزمکا پاتے کے دل بے فیدی شو زکا چی دا حیوانات کو طول دا بنی آدم دا پارا اللہ پیدا کرنی دا حیوانات انتے لے کا نظمکا خالی پاتے شو. یا فرس کا اللہ دا دے انسانان و دا ظلم پا وجہ باران بنتے کہ باران بند شو قات شروع شو نو انسانان بم ہلاک شی نو حیوانات پخل و سر ہلاک شی. کہ دا گناہونو پا وجہ بانے اللہ باران بند کر نو انسانم ہلاک حیواناتم ہلاک. بہرحال کلا سے پیو یو خبر اللہ نیول کوڑے اور فوراً سدائے ور کوڑے دا دنیا دا نظام پیوسو منٹ کے ختم سے. اللہ پاک صبر کئی حکمت نکار اخلی مراسی قوراً ارسل قلق لگن جنابانی نشنا بلکہ اللہ مجرمان اللہ محلت ورکی دا توبی توفیق ورکی دا اصلاح بندو ورکی اور یو خاص وقت پوری اللہ دنیا آباد ساتل غوانی نشکل آگا خاص وقت راشی نبی آبا نیو تکل مخشکی گو نبر خوکی اور بعض مفسرین وئی ما ترک علیہا من دابت کہ اللہ پاک دا خلق پا ظلم و پا گناہ بانے پا وجہ بانے نیولی ما ترک علیہا من دابت نبی اپرے کے فضلت کے فمخ ماندے من دابت ظالمت ظالم جاندار دے نو اپرے کے نو کہ ظالم جاندار شی بیا پا دیوانی سے اشکال نشتا ہے وَلَوْ يُعَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ کچرینی ولی اللہ پاس دی خلق لرا بِظُلْمِهِمْ فَسَبَبْ دَ ظُلُمْ دَجِي مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ نبی اپریخی دزمہ چھے فمقبان لے من دابت حس جاندار ولیکن یؤخرهم الی اجل مسمى لیکن اللہ محلت ورکی دیلہ الی اجل مسمى یو خاص بیٹے پوری فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَسَهَرْكَ لَشِدَ الدِّينِ لِتَرَاشِ لَا يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَةً اللَّهَ نُقْرِيكِ الدِّينِ لِرَيُوْسَاتِ نَرَسْتُ كَيْ دِينِ لِرَيُوْسَاتِ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَنِيمَكِ كَيْ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ ہر کل کی راشی نیتر دے خلقو لا یستاخرون ساعتا نرست کی گدا خلقی او ساعت دختل نیتینا ولا یستقدمون او نمکی کی گدا خلقل نیتینا ویجعلون للہ ما یکرہون او گرزی دا خلق للہ دا اللہ پاک دا پارا ما یکرہون اغچے زان دا پارے بد گنی زان دا پارا لوریانی بڑی گنینو اللہ دا پارا لوریانی مقرر کی للہ البنات الملائکت بنات اللہ زان دا لور بڑی گنی اللہ نبی لور گردی ویجعلون للہ مقرر کی دا اللہ دا پارا ما یکرہون اغسط زان دا پارا دی بڑی گنی وتصف السنتهم الکذبا بیانی جبی دبی دروغو ان لهم الحسنى لدبير پارا حسنى خير او خیگل بوی خلق گستاخی کئی بے ادبی کئی او پجب ادا دعوة کئی کہ پا دنیا تم اللہ دیر خیر را کرے نعمتوں نے را کرے او قیامت پشتا لنا او کا قیامت را گئے نو پا قیامت کی وم اللہ من لگے رشے گرے رکھے مدابی دروغ ہوئی وتصف السنتهم الكذب بیانی جبی دبی دروغ لرا ان لهم الحسنى کہ دبی لپارا حسنى خیر و خیگر لرا کافران وئی وما اظن الساعة قائمة وما پخیار قیامت کو نراجی وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي أَوْ كَفَرَتْ لَذَا اللَّهَ وَاپَسْ كَرِشَمَا قیامت راشی وزا خوریتا پیش كَرِشَمَا وَإِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَا ذَا اللَّهَ سَرَ زَمَانَ فَارَ بِيَا دَيْرِ خَيْجَرِ نُورِ لِي قیامت شبه نور خیجر مراسر اللہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ اما قرر کئی بھی اللہ پا دفار ما اغیت رہون چیزان لے بدگنی و تصف السنتهم او بیانی جبی ددی الکذب دروغ چیزا پا قیمت چیزان دفار کم خوبے بیانی دا دروغ دی ان لهم الحسنہ چیزا دیر پار خیر و خیکر بوی لا جرم ان لهم النار خامخا دا دید پارا اور دا دوزخ بوی لا جرم خامخا ان لهم النار بیشک دا دید پارا با اور دا دوزخ بوی و انهم مطرطون او بیشک دی بروان دی چولی شی تخلو گستاخو پا وجبانی دی با دا دوزخ اور تا مخی کولی شی او دا آرزو دے نکو رکیلی کہ بیر پار پا قیامت کے حسنا بل ندیبا دوزخ تا اغرزو لیشی دا سی زیتا کہ چلی بم نظر در احمد بیا بیتا نکی فاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلکا کفار مکہ کہ کما گستاخی کی او بے فیدی دعوی کی مداغی بارک اللہ پیغمبر علیہ السلام اللہ تشبیح ورکی کہ نبی پر حرکتن باندے غم جن کے گما ستان مخ کے مختلف امتن تا پیغمبران کلی دی او ہمیشہ دا طریقہ دا کہ شیطان لعیم دا مکذبین دیتا دا گندہ عملونا خشتخ کیا رکی او پشرارت کی ورمخی کی نن اغطول خلق دا عذاب الہی لان دے گرفتار دی او شیطان چی دا غوی رفیقو پکار را نگر فریاد دا غوی وانو ری دو نو دق انجان دا دے موجودت کو پار مکہ ہوم دے فاللہ لقد ارسلنا قسم پا اللہ لقد ارسلنا الہا امم من قبلکا وطاقیس رمان لیگ لیدی الہا امم من قبلکا تا نمکی امتنو تا پیغمبرانم لیگ لیدی فزین لهم الشیطان اعمالهم بس حشتکلی دیتا شیطان اعمالهم لبی گند عملنا فاللہ زمار فا اللہ قسمی اللہ فرمائی تاللہ قسم لی فا اللہ لقد ارسلنا فتاقیصر من لیگ لی الى امم من قبلکا امتن تستان مخی پیغمبران لیگ لی فزین لهم الشیطان فس حشتکلی دی مزین کلی دی دغی خلکو تا الشیطان شیطان اعمالهم داوی عملنا فهو ولیهم اليوم نو پس دا شیطان مرگری دا دیدی رفیق دا دیدی الیومن انوازی پاکوان پاکوان و قومون شیطان مرگری او مقا شیطان نند موجود کافر و مرگری دی پاکوانی خلقیم زیتا و رسول دا او صلیبم زیتا رسی ولهم عذاب علیم او دا دید پار درد ناک عذاب دی وما انزلنا عليك الكتاب من نذر عليك لتاك كتاب قرآن امتاك نذر عليك إلا لتبين لهم الذي مگر دید فارت تبیانو کی دیتا إلا لتبين لهم مگر دید فارت تبیانو کی دیتا الذي اختلفوا فيه آغا سچی دیتا غیر کے اختلاف کرنے قرآن دیر پارا نازل لے یکم خل رشتین اصول دا دینو دے کافر آگے کے اختلاف کرے جگڑے پیدا کرے حلال حرام کے فرق کئی پس دمر کا جن دنشتا یا نشتا اللہ یو دے کے جن بھی دے کے داخل ایک اختلاف کی نو دے تول اختلافی مسئلو تب وضاحت کے قرآن دیر راغلے سے تب وضاحت کے اللہ یو دے کم چیزوں اللہ حلال کی جگہ حلال دی کم اللہ حرام کی جگہ حرام دی مطلب ادا سے بیان کہتے ہیں قسم پٹوال پاکستان کی اللہ کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کا ذریعہ باندھے اللہ پاک دا قرآن کو واسطہ دے خلق کو جگر ختم خلق جگر باسو نہ کئی نہ پیغمبر علیہ السلام نے رو لے گا قرآن والا پدے قرآن دے خلق کو فیصلہ ہوگا پدے خلق کو بانے اعتماد حجت بوشی بے امک کے منل اور نہ منل دا قوم پل کا وما انزلنا عليك الكتاب مگر نے نازل کرے تا کتاب الا لتبين لهم الذي مگر دے نہ پار کے تو بیان کی دیتا دا اگے خبر اختلافو فيه کی دی پارے کے اختلاف کرے وے وهدى ورحمة لقوم يؤمنون او ہدایت دے تا کتاب دا کتاب من تاتا نازل کرے دا پارا دا ہدایت او دا پارا دا رحمت لقوم اغی قوم دا پارا یؤمنون چی ایمان روڑی فیصلو بیان دا تولو دا پارا دا ہدایت نبا فیدہ سو کخلی کہ کم مومنان دیا غبت فیدہ واقع واللہ انزل من السماء ماء اللہ نازل کری دا اسمان دا طرف نما ان اب فاحیا به الارض بعد موتها پس اللہ را جملے کئی بہی پدے ابو بانے الارض ازمکا بعد موتها رس دا اچوالی دا دے ازمکینا دا ازمکا اچھے کرتا دا مرغا اللہ پی باران دا اوورو جملے شوشن کے پچو شوشن ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون بے شک پدے کی مخد قدرت دا اللہ دا لقوم یسمعون اگر قوم دا پارا یسمعون چی خبر اوری چی وقت دی خبر ملی اگر پارا مخد قدرت دا اللہ دا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً اور بے شک تاسو دا پارا فِي الْأَنْعَامِ فَچَا فَيَعَدُكِ لَعِبْرَةً عبرت و نصیحت سے نسقیکم مما فی بطونہ منسکو پتا سبان میں مما دا اغسنا فی بطونہ فی پگیر و دلے چار پیان کی لی من بین فرس و دن فما بین دا سوٹو او دین کی لبنا خالصا خالص پہ سائغا للشاردین کہ خوشگوار بھی دس کن خدا پارا چار پایان اللہ پیدا کری اغوا میکا گدا چیلے واخ شنکے خوری تیرے گیڑے تا ارشی گی بدلے سارو تیرے گیڑا کہ اللہ پاکی و مشین پیدا کرے کہ دا عبو او دا مختلف گیا گانے دا حل کی یو بل سر عمرونی اور یو محلول کی نجور کی اور گلوبے سے نجور کی دیا دغ گلوبے سے فخیت کے جوڑ شو اللہ و تو یو مشین لگو لے رہے کہ دے کے کم فوزلہ دا یعنی سوتا اغلان لکینی دا غیر پاسا پی جوڑ سی اور آگے دا پاسا یہ نہ جوڑ سی تو یہ ہو جائے کہ سوتا اور پے اور وینا پیو دے جو سی بیا دا جگر چرے تو دل ہے راڈیو کی ورک للا کہ دا دری سجن جدا جدا جو سی تو دا جینا رگونو کیوں لے گا کہ پا بدن کے خورشی دا طول بدن طاقت پڑے سی دا پے پکل پل رگن کے اولے گا غلام سبلار سے داغے دینا با خارج انسان دے اوپری اور ابھی سارو پل بچی دے اوپری اوسو کا فضلا اگر بم پل دے پلا رشی نو جگر دا کار کری نہ دو ربر کے رفتا سے وینا دا لاندے کی نہ سوٹا دا اور پرے من سے تک پل خالص کے دا کار شاہ کرے گی دا اللہ کرے گی نو پوینا دا حیوان خپل بقا دا او پا دے پیو باننے لدے حیوان دے بچی او دے انسانان بقالا او دا فضلہ دا چی خارج شی نبیا دے انسانان مہرکار کی را دی دے پتو کاری تی او دا خشاک کارو لکی سپیا کی مطلقی جوڑی دی تو دے دے کہ دا کلی پہ دا پا کندوے کہ اللہ پیدا کر پا دو پلی تو کے پیدا کی اور سمرخ کلی پاک دی سمرخ واللور دی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٍ بے شک پچار پیانو کے ساتھ دا پارا عبرت تے نصیفم من ما فی بطونه منسکو پتا سبانے مما دا اغسن فی بطونه کی پجیلو دا چار پیانو کی دی فدے دے کہ من بطونه ضمیر مذکر رہا ہے فسورت مومنون کے سورت مومنین کے نسقیکم مما فی بطونہا انت کے مؤنث رہا ہے مذکر بطونه ضمیر انعام طرف تراجع ہے او انعام جمع مؤنث سے بطونہا پکارو مدلتا بطولی ہی را گلے مدا ہا او ہی دوار دوری کے نا مذکر و مؤنس ندے توجیہ دا سلا کہ پس صورت مؤمنین کے دا معنی دا جمع لحاظ ساتل شویرے نظمیر دا مؤنس را گلے پس صورت نحل کے دا دے لفظ دا جمع رعایت شویرے نظمیر دا مذکر روڑے شویرے او پا محاوراتو دا عربو کی لدے مثالنا بشنے رلی کہ کلم معنی توکتی شی نجمع مؤنس دا غیلا مؤنس رلی بازی کل لفظ توکتی شی نو لفظ مذکر دا سوٹو او دا لینو پا منس کے دا صفحہ پہ دا اللہ پاک جو کری لی دا میدہ دا حیوان دا یو بخیرہ خوراک کی وطلار شی اگر پوخ کی بیاتے گڑو لے جون کی اور پتی لے تقسیم کی نو دا پیچی دی نو دیتا اللہ کل خوراک لے لے بہترین انعام ہوا کرے نو دی آیات نا معلومی دی کہ بہترین تو عامون استعمال ولی دا دا تقوی دا پریزگار مخالف لی تقوی دار پریزگار کل کل خوراک ولی خوچی پا حلال طریقہ بانے حاصل کیشی اسراف پکی نہیں فضل خرچی پکی نہیں احادیث مبارکوں کے پیوتا بہترین طعام لینے شروع پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ کل تاسو خوراک اخرے مدا سے ہوا ہے اللہم بارک لنا فیہ یا اللہ من لدے طعام کے برکت واچے واطعمنا خیرا منہ اور دینا بہترین طعام را لگاچے ہر سچ دے خورل نو آیا اللہ مبارک لنا فی یا اللہ دے کے برکت واچے وچی لاسن نو خورل نو دین بہترین تو عامرہ لنور راچے اتعنا خیر من ہو وچی کل دے پے اس کل نو دا پیو نرس تو بدا نوے چی اتعنا خیر من ہو دا دین بہترین دکوی دا پیو نا بہترین تو عام نشتا نو پے چی دے اس کل دے ہوا چی اللہ مبارک لنا فیہی وزدنا من ہو یا اللہ بے پیو تیرا لبرکت واچے اور دارا لنورم زیاد کے لدینا رسط لبہترین دعا سوال مکوا پیدا سے بہترین شیر ہے کہ دا انسان بچے پیدا شی نرم بے قورا کے پیلی اور کہ دا نور حیوانات بچے پیدا شی تو اول مور نرم بے پیور کی لگے اگر دیا رسط قری اول دا مور پا پیو پائے نا پہ بہترین دعا دے اور دا بہترین تو عام دا و پا جنت کے ہوگی پا جنت کے بدیا دا پیو نہرو نہیں جنت کے سلور نہرو نہیں فیہا انہار من ماء غیر آسن دا سے ابو نہرو نا کہ اگر بدبو یکی گی دا و انہار من لبن او دا پیو محرو نبی لم يتغیر طعمه ون بے خرابیگنا و انہار من خمر لذت للشاربین او دا شراب محرو نبی یا غب دا سکن کو نفار دیر لذت والی و انہار من عسل مصفا او دا شات صفا محرو نبی اللہ لی زمان دفور بسید وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً بِشَكْتَ عَزُدَ فَارَ چَارْ فَيَانُكِ لَعِبْرَةً عِبْرَةً نَسِيحَتِ نُسْفِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُولِهِ سکوئے من فتا زبانِ مِمَّا دَ أَغْسَنَا فِي بُطُولِهِ سِفَ گِرُ دَي چَارْ فَيَانُكِ لِي مِن بَيْدِ فَرْفٍ وَدَنٍ فَمَا بَيْنَ سُتُو دَخَشْرُ او دلیل که لبنا خالصا فید خالص سائغا للشاربین خوشگوار دی خمره که تیلی دون که پاسان حضمی دون که للشاربین دسکون کل پارا سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين